ลูกาบทที่8ในเวลาต่อมาพระองค์เสด็จผ่านหมู่บ้านและเมืองต่างๆทรงประกาศและเผยแพร่ข่าวดีเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าสาวก12คนนั้นก็อยู่กับพระองค์พร้อมกับผู้หญิงบางคนที่ได้รับการรักษาให้พ้นจากวิญญาณชั่วและโรคภัยต่างๆได้แก่มารีที่เรียกกันว่าชาวมักดาลาคนที่มีผี7ตนออกจากตัวโยอันนาภรรยาของคูซาซึ่งเป็นหัวหน้ากรมวังของเฮโรดสุสันนาและหญิงคนอื่นๆอีกหลายคนที่เคยปรนิบัติพระองค์และสาวกด้วยทรัพย์สิ่งของของพวกนางเมื่อมหาชนมาอยู่พร้อมกันและเมื่อผู้คนจากเมืองนั้นเมืองนี้มาหาพระองค์พระองค์ก็ตรัสเป็นอุปมาว่าม ีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชเมื่อเขาหว่านเมล็ดก็ตกตามหนทางจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศก็มากินเสียบ้างตกที่หินเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ชื้นบ้างตกที่กลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นมาปกคลุมบ้างตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่า เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องบอกว่า ใครมีหูจงฟังเถิด พวกสาวกจึงทูลถามพระองค์ว่า อุปมานั้นหมายความว่าอย่างไร พระองค์ตรัสว่า ข้อความลึกลับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นทรงให้พวกท่านรู้ได้แต่ทรงให้เป็นอุปมาสำหรับคนอื่นเพื่อว่าเมื่อพวกเขาดูก็จะไม่เห็นและเมื่อพวกเขาฟังก็จะไม่เข้าใจอุปมานั้นหมายถึงอย่างนี้เมล็ดพืชหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าที่ตกตามหนทางหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วมารมาชิงเอาพระวจนะไปจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เขาเชื่อและรับความรอดที่ตกบนหินหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้เพียงชั่วคราวเมื่อถูกทดลองก็หลงไปที่ตกกลางหนามหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วและขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ความกังวลทรัพย์สมบัติและความสนุกสนานของชีวิตนี้ก็รัดพวกเขาจนทำให้ผลไม่เติบโตที่ตกในดินดีหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะแล้วจดจำไว้ด้วยใจที่ซื่อสัตย์ดีงามจึงเกิดผลโดยความทรหดอดทนไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาภาชนะครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงมีแต่จะตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงเพื่อให้คนที่เข้ามาได้เห็นแสงสว่างนั้นเพราะว่าไม่มีอะไรที่ซ่อนไว้แล้วจะไม่ปรากฏให้เห็นและไม่มีอะไรที่ปิดบังแล้วจะไม่ถูกล่วงรู้หรือเผยให้ประจักษ์เพราะฉะนั้นจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่พวกท่านได้ยินได้ฟังคนที่มีอยู่แล้วจะส่งเพิ่มเติมให้แก่คนนั้นแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่เขาคิดว่ามีอยู่นั้นก็จะส่งเอาไปจากเขาม ารดาและพวกน้องชายของพระเยซูมาหาพระองค์แต่ไม่สามารถเข้าถึงตัวพระองค์ได้เพราะคนมากมีคนทูลพระองค์ว่าม ารดาและน้องชายของท่านยืนอยู่ข้างนอกต้องการจะพบท่าน แต่พระองค์ตรัสกับพวกที่ชุมนุมกันในบ้านว่าม ารดาของเราและพี่น้องของเราคือคนเหล่านั้นที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและทำตาม อยู่มาวันหนึ่งพระองค์เสด็จลงเรือพร้อมกับพวกสาวกของพระองค์แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า ให้พวกเราข้ามทะเลสาบไปฝั่งโน้น พวกเขาก็ถอยเรือออกไปขณะกำลังแล่นไปนั้นพระองค์บรรทมหลับและเกิดพายุหนักขึ้นกลางทะเลน้ำก็ทะลักเข้าเรือจนทุกคนตกอยู่ในอันตรายพวกเขาจึงมาปลุกพระองค์ร้องว่า พระอาจารย์พระอาจารย์เรากำลังจะจมน้ำตาย พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่นแล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า ความเชื่อของท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหน เขาก็กลัวและอัศจรรย์ใจพูดกันว่า ท่านผู้นี้เป็นใครนะถึงสั่งลมกับน้ำได้และมันก็เชื่อฟังท่าน พวกเขาแล่นเรือไปถึงเขตแดนของเมืองเกราซาที่อยู่ตรงข้ามกาลิลีขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นฝั่ง มีชาวเมืองคนหนึ่งที่มีผีเข้าสิงมาพบพระองค์เขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าและไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนนานแล้วแต่อาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็ร้องลั่นและมาหมอบกราบพระองค์ร้องเสียงดังว่า ข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าสูงสุดลงมายุ่งกับข้าทำไมขออย่าทรมานข้าเลย ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะพระองค์สั่งให้ผีโสโครกออกจากตัวชายคนนั้นเพราะว่าผีแผลงฤทธิ์ในตัวเขาบ่อยๆเขาเคยถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนแต่เขาหักที่ล่ามโซ่ออกและถูกผีผลักไสเข้าไปในถิ่นกันดารพระเยซูตรัสถามมันว่า เจ้าชื่ออะไร มันตอบว่า ฉันร้องทน เพราะว่ามีผีหลายตัวสิงเขาอยู่พวกผีก็อ้อนวอนขอพระองค์อย่าสั่งให้พวกมันกลับไปที่นรกขุมลึกขณะนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่บนไหล่เขาผีเหล่านั้นจึงอ้อนวอนพระองค์ขออนุญาตให้พวกมันเข้าสิงในสุกรฝูงนั้นพระองค์ก็ทรงอนุญาตผีเหล่านั้นจึงออกจากชายคนนั้นแล้วเข้าสิงในฝูงสุกรสุกรทั้งฝูงก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสาบสำลักน้ำตายเมื่อกลุ่มคนเลี้ยงสุกรเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาก็วิ่งหนีไปและเล่าเรื่องนั้นทั้งในเมืองและในชนบทพวกชาวบ้านจึงพากันออกไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อพวกเขาพบพระเยซูก็เห็นคนที่มีผีออกจากตัวแล้วนุ่งผ้ามีสติสัมปชัญญะและกำลังนั่งอยู่ใกล้พระบาทพระเยซูพวกเขาก็พากันกลัวคนที่เห็นก็เล่าให้พวกเขาฟังถึงเรื่องคนผีเข้าว่าเขาหายเป็นปกติได้อย่างไรชาวเมืองเกราซาและทุกคนที่อยู่ตามชนบทโดยรอบจึงขอให้พระองค์ไปเสียจากพวกเขาเพราะว่าเขากลัวมากพระองค์จึงเสด็จลงเรือกลับไปคนที่ผีออกจากตัวแล้วนั้นก็ขออนุญาตติดตามพระองค์แต่พระเยซูตรัสสั่งให้เขากลับไปเสียตรัสว่า จงกลับไปที่บ้านของท่านและเล่าให้ชาวเมืองฟังถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำต่อท่าน เขาก็ไปและประกาศให้คนทั้งเมืองทราบถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงทำต่อเขาเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วฝูงชนก็ต้อนรับพระองค์เพราะพวกเขารอคอยพระองค์อยู่นี่เนี่ยมีชายคนหนึ่งชื่อไยรัสเป็นนายธรรมศาลาเขามากราบที่พระบาทของพระเยซูอ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จไปที่บ้านของเขาเพราะว่าเขามีบุตรสาวคนเดียวอายุประมาณ12ปีและบุตรสาวคนนั้นกำลังนอนป่วยอยู่เกือบจะตายแล้วเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปนั้นฝูงชนก็เบียดเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตมาได้12ปีแล้วและใช้ทรัพย์ทั้งหมดของนางเป็นค่าหมอแต่ไม่มีใครรักษาให้หายได้หญิงผู้นี้แอบมาทางข้างหลังและแตะต้องชายฉลองพระองค์ของพระองค์และในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดพระเยซูจึงตรัสถามว่า ใครแตะต้องเรา เมื่อทุกคนปฏิเสธเปโตรจึงทูลพระองค์ว่า พระอาจารย์ฝูงชนที่อยู่ล้อมรอบพระองค์กำลังเบียดเสียดพระองค ์แต่พระเยซูตรัสว่าม ีคนหนึ่งแตะต้องตัวเราเพราะเรารู้สึกได้ว่าฤทธิ์ซ่านออกจากตัวเรา เมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าไม่สามารถจะซ่อนตัวต่อไปได้แล้วนางก็ตัวสั่นเข้ามาหมอบกราบพระองค์ทูลพระองค์ต่อหน้าทุกคนว่านางแตะต้องพระองค์เพราะสาเหตุอะไรและหายโรคได้ในทันทีพระองค์จึงตรัสกับนางว่า ลูกหญิงเอ๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขเถิด ขณะที่พระองค์กำลังตรัสอยู่นั้นมีคนจากบ้านนายธรรมศาลามาบอกนายว่า ลูกสาวของท่านตายแล้วไม่ต้องรบกวนอาจารย์อีก เมื่อพระเยซูได้ยินจึงตรัสกับเขาว่า อย่ากลัวจงเชื่อเท่านั้นแล้วลูกจะหายดี เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านพระองค์ไม่ทรงยอมให้ใครเข้าไปยกเว้นเปโตรยอนยากอบและบิดามารดาของเด็กเท่านั้นทุกคนกำลังร้องไห้ทุกโศกเพราะเด็กคนนั้นแต่พระองค์ตรัสว่า อย่าร้องไห้เขายังไม่ตายเพียงแต่นอนหลับอยู่ พ พวกเขาหัวเราะย่อพระองค์เพราะรู้ว่าเด็กคนนั้นตายแล้วพระองค์ทรงจับมือของเด็กแล้วตรัสว่า ลูกเอ๋ยลุกขึ้นเถิด แล้ววิญญาณก็กลับเข้าไปในตัวเด็กเขาลุกขึ้นทันทีพระองค์จึงตรัสสั่งให้เอาอาหารมาให้เขากินบิดามารดาของเด็กคนนั้นก็ประหลาดใจมากแต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้บอกใครถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น